Bakine linga mobali onawe na ebe makotongo bomba na to ebanite babala kaye opete na monate mobali azali na mwasi na ndako e biso mibale basi ya pembenye mobali akambola mikolo nzambeo epaya maika tokendeke kosala suki bombanda na biso ndumba toloba minge makilei na nzoto tokutanaka o na balabala balabala leta o libala esalami tokutanaki na maika kosala suki mobali akwenanga ndeke mama e ngai sekaka nze akakemo akakema mpo na mbanda natika te akakema natimbanda o difikilite na bebi toseo na bambanda bakinelinga mobali yo nawe nayemi makotongo bombanda toyebani te babalaka ye opete na mona te mobali azali na mwasi na ndako e biso mibale basi ya pembenye mobali akabola mikolo nzambeo epaya maika tokendeke kosala suki bombanda na biso ndumba toloba minge makilei na nzoto tokutanaka o na balabala balabala leta o libala esalami tokutanaki na maika kosala suki mobali akwenanga ndeke mama e ngai sekaka nde okakemo okakema mpo na mbanda natika te akakema natimbanda o difikilite na bebi ndoseo na bambanda akakema embanda swi kizunguzungwe akakema embabala mapeli nde moto ngai koki tokota eselo lelo balandaka ngai yo mama ngai koki zonisa te bapangi bopesanga foto te mama komona ngai mama moleki nzela ondi yo komona ngai mama o akipakari ondi yo ngai nobalaka te mama ngasi okakema nzambe o mama ngai na divorce nakoma sembo ye mibali na bino bayeba lopango na nga akakema embanda swi kizunguzungwe akakema embabala mapeli nde moto ngai koki tokota eselo lelo balandaka ngai yo mama ngai koki zongisa te bapangi bopesanga fode te mama akakema ye na bino mbani matrise ya banganda tosalaki moziki mpo botongo komibali yanga atuka nazelaka bango na ndako mama ngai natinga makate nzambe o mama ngai nabetisaka zekete o mungwe kaka okakema na bino akakema embanda swi kizunguzungwe akakema embabala mapeli nde moto ngai koki tokota eselo lelo balandaka ngai yo mama ngai koki zongisa te bapangi bopesanga foto te mama akakema akakema nzambe akakema akakema ngai nabalaka te mama nasi akakema nzambe mama ngai na divorce nakoma sembo ye mibali na bino bayeba numero na ngai akakema embanda swi kizunguzungwe mama akakema embabala mapeli nde moto ngai koki tokota eselo lelo balandaka ngai yo mama ngai koki zongisa te bapangi bopesanga fote te mama ngai nasalaka suki na ngai na maika nzambe komoko bapesa ngai moleki nzela oni yo ngai nabalaka te mama nasi okakema nzambe mama ngai na divorce nakoma sembo ye mibali na bino bayeba lopango na ngai akakema embanda swi kizunguzungwe mama akakema embabala mapeli nde moto ngai koki tokota eselo lelo balandaka ngai yo mama ngai koki zongisa te bapangi bopesanga foto te mama. Pango nanga ya akake maemba na ziki zungu zungwe mama oh oh akake maemba bala mapelinde moto ngato kitoto tesilole no bala nakanga yo mama ngato kizoni sate papangi popesa nga foto te mama akake maemba binomba ni matiso ya banganda bosala ki muziki po botongo komibani yanga atukana zela kabanga nandako mama bo oh oh oh naina jinga makata nzambe oh mama bo oh oh oh naina beti saka sekete oh mungwe kaka kakema na bino yo atake maemba na ziki zungu zungwe na mbulo yo atake maemba bana mapelinde moto ngato kitoto tesilo leno bala nakanga yo mama Nato kisoni sate papa gibo pesa nga foto te mama aka kema dio aka kema nalo makata nzambe mama bo oh oh nandi bosa na koma sapo e mimbali na bino bae malopango na ngai aka kema e mana ziki zungu zungwe mama oh oh aka kema e mabala mapelinde moto ngaiko kitoto tesilo leno bala nakanga yo mama ngaiko kisoni sate papa gibo pesa nga foto te mama aka kema e mavize libanda pona ngai ye koma koba pesa ngai mole kindela odiyo ngai na bala kato oh mama oh oh Mimbali na bino bae balopango na ngayo akake maemba na ziki zungu zungwe na matongo akake maemba bala mapelinde moto ngako kitoto tesilo leno bala nakanga yo mama ngako kizoni sate papa gibo pesa nga foto te mama